राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या, विक्रम संवत 2056, 7 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। परमात्मा है, एक प्रकृति है। परमात्मा में कभी परिवर्तन होता नहीं और प्रकृति में परिवर्तन कभी रुकता नहीं। महासर्ग के समय भी परिवर्तन होता है और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता है। यद्यपि लिखा यह है कि महासर्ग में प्रकृति में प्रलय होता है और महाप्रलय में प्रकृति एक रूप रहती है, एक रूप नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे अपने जागृत अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसे सुषुप्ति में परिवर्तन होता है। बहुत बार ये बात बताई है, वे कच्ची नींद में जगा दिया, अब नींद पक गई तो खुशी से पक्की होती है तो उसे परिवर्तन बिना नहीं होता, तो परिवर्तन होता है। और परमात्मा स्वरूप है उसमें, और परमात्मा का जो अंश जीवा था इसमें, इसमें परिवर्तन कभी नहीं होता। ये जो हम मान लें कि बालकपन में ये अवस्था ये थी, जवान में मेरी अवस्था ऐसी थी, उड़े हो गए तो अवस्था ऐसी है, ऐसे मालूम होता है, परंतु खुद में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है शरीर में, सूर सुसूर कारण शरीर है और शरीरों में फर्क पड़ता है, अपने फर्क नहीं पड़ता। महाप्रलय हो जाए, महासर्ग हो जाए तो भी अपने में फर्क नहीं पड़ता, अपना स्वरूप वैसा वैसा रहता है। फर्क पड़ता है नाशवान चीज में, अविनाशी में फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें फर्क पड़े तो वो नाशवान ही हो जाएगी, अविनाशी नहीं रहेगी। तो जीवात्मा फर्क नहीं पड़ता। तो जीवात्मा परमात्मा चेतन है, ईश्वर सर्वभूता नाम देश उद्दिष्ट भी, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर रहते नहीं जीवात्मा में, अपना भी रहता है, तो वो तो है चेतन। उसके बाद शरीर ऐसे समझ रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए, ये शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये सब प्रकृति का कार्य है। स्थूल में क्रिया और पदार्थ होते हैं, क्रिया और पदार्थ दो, सूक्ष्म में भी दो होते हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया ही असल और पदार्थ ही बंधे है, होते हैं। कारण में ये पदार्थ क्रिया लीन हो जाते हैं, सुषुप्ति में अविद्या में ये लीन हो जाते हैं, तो कि मैं ऐसे सुख से सोया जो कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता लगाने वाला अंतकरण है तो कुछ पता नहीं, तो उसमें अहम नहीं था, अहम अहम लीन हो गया। तो अहम लीन से दो बात का हमें बोध होता है, एक तो ये है कि पता नहीं उस बंद में मेरा पता नहीं था ये, और एक बड़ा एक बोध होता है कि मैं अहम से रहित है। अहम जो है अहम अहम है, ये अहम कर तो अहम है, मैं है मैं, और ये मैं है इसमें विकार नहीं होता, शुद्ध चीज रहती है। इससे सिद्ध ये हुआ कि अपरा प्रगति अहम तक है, इन अपरा प्रगति से परा प्रगति अलग है, और जीव भूता महाभाव ही जगत जिसे जगत धारण किया जाता है वो आम है, वो आम धातु रूप है, वो आम रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसमें अभिमान अंश है, अभिमान अंश है वो प्रकृति का है, अहम प्रकृति का, परंतु अहम मैं जो अभिमान है, दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष विवचक, दम्भो दर्पो अभिमान से अभिमान है, अभिमान सूर पदार्थों को लेकर होता है, केवल अहम रहता है उसमें, केवल मैं वो अभिमान नहीं रहता है। इस बारे भूमिरा बोध में वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, वो अहंकार है अभिमान सहित अहंकार है, अपना प्रगति है वो सूक्ष्म अहम भाव है, वो मुक्त अवस्था में रहता है, वो मुक्ति में बाधक नहीं होता। उसमें एक बात होती है, उसमें मतभेद होता है, जैसे द्वैत है अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है भेदाभेद है, ये आपस में आचार्यों का मतभेद है, ये मतभेद रहता है ऐसा सूक्ष्म आम रहता है, वो आम मुक्ति में बाधक नहीं होता, भेद में कारण होता है। और प्रेम भक्ति में जहां भगवान में एक हो जाते हैं वहां वो अग्नि रहता है। मुक्ति में क्या होता है कि मुक्ति में संसारी जन्म में विकारों से, राग द्वेष से, हर्ष शोक से, इससे सबका छुटकारा हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। वो मतभेद रहता है, सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप है, उसमें फिर मतभेद नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप मतभेद नहीं है, वो प्रेम भक्ति में उसे अनुभव होता है, दूसरे में अनुभव नहीं होता है। एक दार्शनिक का भी सूक्ष्म मतभेद है, दार्शनिक होते हैं वो अपना एक दर्शन मानते हैं, अपना वो अपना मानते हैं जब तक भेद रहता है। अब परमात्मा के प्रेम में जब लीन हो जाते हैं उसमें अपना मतभेद नहीं रहता, उसमें परमात्मा रहते हैं। दार्शनिकों में अद्वैत सिद्धांत में परमात्मा को प्रकृति में स्थित माना है, वो वास्तव में वैसा है नहीं, वो प्रकृति से रहित है, उसको सगुण को नीचा मानते हैं ऐसा, क्योंकि प्रकृति है जो कारण रूप से है, उसमें जो आभास होता है उसका नाम ईश्वर है, और कार्य रूप से आभास होता है उसका नाम जीव है, ऐसा अद्वैत सिद्धांत में मान्यता है, वो मान्यता अद्वैत सिद्धांत में है जिसमें आधुनिक ग्रंथों में उन्होंने जैसे गीता है, जैसे ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है, इसमें वो नहीं आता है। उपनिषदों में कहीं कहीं ऐसा झलक आती है उसकी, ब्रह्म सूत्रों में बहुत थोड़ी है, गीता में बिल्कुल नहीं, तो इसमें थोड़ी आम आता है। और गीता में भक्ति की मुख्यता होती है, भक्ति की मुख्यता होती है वहां, वहां ईश्वर कल्पना नहीं होती है, ईश्वर वास्तविक है। तो वास्तविक ईश्वर है, उससे प्रेम होता है, उसी का ही अंश परमात्मा है यार। ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातना, उस परमात्मा का अंश जीव रूप है। तो जीव और परमात्मा ये चेतन है, ये चेतन विभाग है, और शरीर तीनों है, ये जड़ विभाग है। इस विभाग में सूर में पदार्थ क्रिया तो होती है, सूक्ष्म में चिंतन होता है, और चिंतन में पदार्थ नहीं होते, और कारण में स्थिरता होती है। गाढ़ नींद आती है ना, कुछ नहीं गाढ़ रहता, स्थिरता होती है। ऐसे सुषुप्त अवस्था होती है, उसमें स्थिरता होती है। ऐसे ही समाधि में भी स्थिरता होती है, उस स्थिरता में समाधि में ज्ञान नहीं रहता, परंतु स्थिरता होने पर भी वह कारण शरीर से संबंध रहता है। इसमें अच्छे गहरा विचार करने वाले वेदांत ग्रंथों में उस स्थिर अवस्था को ऊंची अवस्था मानी है। परंतु जब तक व्युत्थान होता है, समाधि होती है, दो बात होती है, तब तक कारण शरीर का संबंध रहता है, और कारण संबंध का संबंध छोड़ने पर वो सहज अवस्था होती है, उसमें समाधि और व्युत्थान दो तरह की होती है, वो नित्याखंड समाधि होती है, वो सहज अवस्था कहलाती है। सहज अवस्था कहते हुए भी ग्रंथों में कुछ आता है ऐसा अर्थ, सहज स्वभाव है, अपना सहज स्वरूप, अपना सहज स्वरूप, उसमें ये जगत नहीं रहता है, ये जगत है, ये लीन हो जाता है, साफ जगत कुछ नहीं रहता। क्यों ऐसा होता है, इसमें एक मार्मिक बात है। ये जितने लोग जगत है, ये सभी अभाव पूर्वक है, ये शरीर पहले नहीं थे, ये मकान पहले नहीं थे, ये वृक्ष पहले नहीं थे, पहाड़ नहीं थे, समुद्र नहीं था, दुनिया नहीं थी, अभाव था, अभाव के बीच में भाव पैदा हुआ, मनुष्य पैदा हो गए, और फिर अंत में अभाव हो जाता है, मनुष्यों का अभाव हो जाता है, वृक्षों का अभाव हो जाता है, पहाड़ों का भी, समुद्र का भी अभाव हो जाता है। तो पहले अभाव है और पीछे अभाव है, और वर्तमान अवस्था में भी अभाव निरंतर अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है। तो इसमें गहरी रीति से विचार करें तो अभाव ही मुख्य है, पहले अभाव, पीछे अभाव, और वर्तमान में भी अभाव, नाश तो विद्यते भाव, ये एक भाव पाव हो गए, ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, और नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, अर्थ सत्ता विद्यमान नहीं है, तो उसकी सत्ता नहीं, पहले नहीं है, पीछे नहीं है, और वर्तमान में भी नहीं जा रहा है। जिसमें खास बात है, हम लोगों जितने शरीर है उनमें जितनी अवस्था अपने को आई है उतनी अवस्था अपने बीत गई। अपनों कहते थे बड़े हो गए, मोटे हो गए, 20 वर्ष हो गया, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष होगा, बूढ़ा हो गया, 80 वर्ष होगा, 90 वर्ष होगा। वो 90 वर्ष बूढ़ा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया है, और 90 वर्ष खत्म हो गए। अपने जितनी जितनी अवस्था हुई है उतने उतने मर गए, खत्म हो गए, खत्म। जीने की जो अवस्था थी वह जीने की अवस्था में जितने हम जी गए हैं ना इतने मर गए, इतने कम हो गए, इतने वर्ष हम कम हो गए। 20 वर्ष का है तो उम्र जितनी उम्र में 20 वर्ष कमी हो गई, 80 वर्ष का हो तो जितने जीना है उसमें 80 वर्ष कम हो गए, 90 वर्ष हो 90 वर्ष 10 वर्ष भाग गए, 90 वर्ष का तो 90 वर्ष खत्म हो गए, अब 2-4 वर्ष और होंगे। आगाही का पता नहीं है, पर जितनी जितनी अवस्था जितनी आ गई है उतने उतने में मर गए हैं वे। इनमें अपनी भाषा में जी गए कहते हैं, मैं 20 वर्ष का हूं, मैं 50 वर्ष का हूं, मैं 60 वर्ष का हूं, बड़ा हूं 60 वर्षों का हूं। वो बड़ा कह रहा था, बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हो गया। 60 वर्ष अपनी उम्र में से खर्च हो चुके, अब आगाही कितना है इसे पता नहीं है, पर दो तीन वर्ष खर्च हो गए। कोई 20 वर्ष मर जाए, कोई 25 वर्ष मर जाए, कोई 5 वर्ष ही मर जाता, कोई 2 वर्ष ही मर जाए, कोई 1 वर्ष ही मर जाता है, कोई महीने मर जाता, कोई दिन में मर जाता है, कोई 2 दिन ही मर जाता है, जन्म काल मर गया तो वो अवस्था पूरी हो गई, अवस्था पूरी हो गई। ऐसे जितने दिन से अवस्था चल के आई है इतनी इतनी हमारी उम्र कम हो गई। 70 वर्ष हो गए तो 70 वर्ष हमारी उम्र खत्म हो गई। अब आगाही कितना वर्ष है पता नहीं है, पर इसके बाद का पूरा पता है कि इतना वर्ष खत्म हो गए, इतने वर्ष मर गए। अपने कहने में इतने वर्षों का बूढ़ा आदमी है, इतने वर्षों का है, इतने वर्ष होने इतने वर्ष कम हो गए। अब बाकी जितना जीवेगा और इतना तो मर गया, 80 वर्ष होगा, 80 वर्ष मर गया। तो जितना वर्ष आ गया उतना खर्च हो गया है, अपने जीने का जितने वर्ष है उनमें से इतने वर्ष खर्च हो गए। इस वास्ते भजन स्मरण करना हो तो जल्दी करो, पता नहीं है सही होगा, भरोसा नहीं है, कल ही बीत जाए, कल ही खत्म हो जाए। गए वर्ष उठे सत्संग में एक माई मर गई थी, सत्संग में, तो इस बात पता नहीं कब मर जाए, चलते फिरते मर जाए, बैठे बैठे मर जाए, सुबह शाम दिन में रात्रि में जब उदम खत्म होती तभी मर जाता। इस वास्ते भगवान के भजन तत्परता से करना चाहिए, भगवत संबंधी बातों को ठीक तरह समझना चाहिए, गहरी बातों को समझना है, बात क्या है उस बात को समझना है। समझने से बात आ जाती है, मनुष्य शरीर है ये उस बात के समझने के लिए है, ये समझ सकता है। पशु पक्षी आदि समझते नहीं, वृक्ष समझते नहीं, इनमें ज्ञान है, समझ है, पर वो समझ अपना उद्धार कर ले वो समझ नहीं है। खाने पीने का है, सर्दी गर्मी का है, ये ज्ञान है, ये समझ होती है। शरीर के निर्वाह की, खाने पीने की, ये समझ होती है, पर मुक्ति की बात नहीं होती। देवताओं में ज्ञान है, मैंने देवता सुख में ज्यादा फंसे हुए और नरक में जी हुए दुख में फंसे हुए, वो ज्यादा सत्संग में गहरे नहीं जाते, उस तरफ ख्याल नहीं जाता। अभी हमारे देश में भी अपने देश में जो धनवान ज्यादा है ना, वो सत्संग में नहीं देख रहे, सत्संग में भी नहीं मिलेंगे। वो एक दो मिल जाए कोई भूला भटका आ जाए, कोई नहीं आते। तो इस तरह से देवताओं में उम्र ज्यादा है, भोग ज्यादा है, तो सत्संग में नहीं थे, वे भोगों में ही रहते हैं। जैसे यहां भी अपने धनी है ज्यादा, वे सत्संग में नहीं आते, इसलिए ख्याल नहीं करते, भोगों में ज्यादा रहते हैं। साधारण प्राणी है भी आते हैं, धनी में पहले कौन आवे, पहले विचार होते भी कौन कौन आते हैं, पूछते हैं सत्संग की महिमा भी सुन ले तो पूछते सत्संग अच्छा होता, अच्छा होता है, कौन कौन आते हैं। कोई एक दो चार आ जाते, फिर आ जाते, फिर हमारे श्रेणी में कोई आता है कि नहीं, तो नहीं तो हमारी बेइज्जती हो गई उनके सामने बरोबर बैठने में, साधारण बैठ जाएगी। तो इस वास्ते संसारिक हो गए। वो जो आया भगवान ने कहा है कि आप निष्किंचन है, रुक्मिणी जी को 61वां अध्याय में, वो जो मतलब क्या है कि ये जड़ पदार्थ का संबंध नहीं है। वहां हमारे पास कितने, हमारे पास कपड़ा है, हमारे पास अधिक चीज है, घोड़ी है, तो हमारे पास है कुछ, भगवान के हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन है, निष्किंचन है, कुछ नहीं। तुम्हारे वो रस चाहिए तो बांधना चाहिए, हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रकृति प्रकृति से आती ही रहे, प्रकृति ऐसे आती ही रहे, प्रकृति वाले नहीं बेचारी, उसमें निष्किंचन है, निष्किंचन कुछ भी नहीं अपने पास में। इस वास्ते एक पुस्तक में हमने देखा, एक जानने की बात है, एक मानने की बात है, एक जानने की बात। जानने की खास क्या है कि हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान ने कहा हमारा कुछ नहीं है, हम तो निष्किंचन है, जो सब निष्किंचन है वास्तव में। ये इनका इन कुछ कुछ अपना मान लेगा है, इसको मानने का सही हमारा है, धन हमारा है, वैभव हमारा है, घर हमारा है, मकान हमारा है, एक मानने का है। वास्तव में स्वरूप निष्किंचन है, जैसे भगवान का स्वरूप है ऐसे भगवान का रस है। इसने जड़ पदार्थ वो अपना मान रखा है, वो निष्किंचना वैम बद्री और निष्किंचन जना प्रिया, निष्किंचन को प्यारे होते हैं। तो जिसे कुछ नहीं होता उसे भगवान होते हैं। बोल न जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरी हो यह तो मानना सदा, जिसके कुछ नहीं होता उसे भगवान होते हैं। कोई जड़ चीज नहीं होती उसे भगवान होते हैं। भगवान उस जड़ से अतीत है, ऐसे गुणातीत पुरुष होते हैं, गुणातीत है, उनसे अतीत है, वो निष्किंचन है। तो निष्किंचन और अचाह और अप्रयत्न ये होते, निष्किंचन कुछ नहीं है और कोई इच्छा नहीं है, कोई साधा नहीं है और कोई क्रिया नहीं है, इस रहित वो स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप। तो जब परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है तो संसार ये लुप्त हो जाता है, सब गायब हो जाते हैं, नहीं कुछ एक सच्चिदानंद परमात्मा ही, वो निष्किंचन है, कुछ नहीं है। ये संसार है, प्रकृति प्रकृति से अतीत, कुछ भी नहीं है, सब लीन हो जाते। वो अवस्था ऐसी मुक्त अवस्था, अपना करे कुछ नहीं है। ना पदार्थ है ना क्रिया है, ऐसे रहित पदार्थ है क्रिया से रहित, सत्ता सत्ता मात्र है, चिन्मय सत्ता, सत्ता और चिन्मय चेतन था, चेतन सत्य चेतन है, सत्य चेतन आत्मा आनंद घनान सच्चिदानंद, तो ये है प्रक्रिया योग। तो सत्य चेतन आनंद में हो जाएगा, सत्ता भी संसार ही नहीं, सत्ता सत्ता एक ही है बस, एक परमात्मा की नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात है महाराज, एक सत्ता है।